the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Opla olla löymäs. The internet, it's crap. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Nörtit leikkii, että ne tekis radiolähetystä. Jaksojen numerot lisääntyy, mutta nörttien määrä sen kun vähenee. Viime viikolla jäi nörttinurkkaus kokonaan väliin, kun ei sitten tullut väkeä paikalle. Pörni olisi ollut tulossa, mutta kukaan muu ei sitten ollutkaan, ja siihen se sitten jäi. Todettiin, että no eipä sitten kauheasti mitään ole, mutta tällä viikolla meillä on paikalla runsaslukuisesti Pörni. Hyvää päivää. Kiitoksia. Näköjään muut nörtit viettävät kesälomaa. Mä en tiedä, että nörteillä oikeasti on. Niin kesälomaa. Mun mielestä se on niin kuin armeijasta jo tuttu, että sitä asettaa etetään liian kauas, niin mun mielestä myös nörteillä internetti ei jää niin kauas, etteikö. Niin. Ja siis sinänsä hämmästyttävää, että eikö nimenomaan ulkona paistaa aurinko pirun kuuma. Minkä ihmeen takia yksikään nörtti haluaisi olla ulkona? Ei, siellä voi saada vahingossa vaikka aurinkoja niin ruskettua. Niin, ihme meininkiä taas, mutta ei välitetä niistä, jos niillä on niin huono maku. Ei, ja jos joku kuuntelee tätä, niin ei muuta kuin mukaan vaan, vaikka mukaan vaan, kyllä. Siitä vaan heti voi soittaa. Jos olette ennakkoon saanut tiedon tästä, jos kuuntelette tätä ennen, kun tämä tulee ulos. Niin. Jos kuuntelette tätä suorana lähetyksenä, niin, niin tulkaa ihmeessä koska mukaan. Koska se on ihan sallittua. Kyllä tämän saa kuunnella suoranakin lähetyksen. Saa herra, jos niin ei kukaan ole kieltänyt. Ei. Mutta lähdetään sitten purkamaan tätä aiheita, kun ei tässä nyt sitten sen ihmeemmin tämmöistä sekalaista sössöä saa, ellei mä puhuis mun iPodista. Pitäisikö mun puhua mun iPodista? Sehän on rikki. Se on rikki. Puhumista. Niin, kun ei sekään toimi. Ei se toimi, niin mitä puhuttavaa siinä aivan. Aivan. Siis jotkut, jos on seurannut minun jaiku-fiidejä, niin on varmaan huomanneetkin, että olen ollut hieman pahoilla mielin siitä, että toisen kerran tuli iPodi huollosta ja se on vielä pahemmin rikki kuin koskaan aikaisemmin. Että nyt sillä, se on kyllä sinänsä, se on rikki vaan sillä varauksella, että kyllä siinä soi musiikkia, näkyy videot ja podcastitkin synkkaa, mutta se on ihan sitten sattumanvarasta, että mitkä niistä toimii. Että milloin se pistää kuulokkeisiin sellaisen elämää lujemman kirskunan, joka on aivan hillittömän mukava kuulla aina, varsinkin nappikuulokkeella ja sitten siihen kuolee vai muuten, tai sitten se rupeaa hyppimään. Ehkä tässä on niinku featurena ollut tämä, että ne alkaa pikkuhiljaa prakailemaan nämä, jotta ihmiset ostaisi iPhonein. Niin, se voi muuten olla. Onko tämä yhteen sattumaa? Niin. Paitsi tämä kyllä rupesi prakaa huomattavasti aikaisemmin. Mutta tosiaan eihän eikö se iPhoneinkin pitänyt tulla aikaisemmin? No niin, se on kyllä totta, se on totta. Mutta tosiaan on tässä tosiaan harmillista, että normaalisti ihan huolto pelaa ihan hyvin, että viet laitteen sinne ja se tulee ehjänä takaisin tai saat uuden tilalle, mutta mä en tiedä mikä tässä nyt sitten on. Mä oon kyllä suhteellisen vakuuttunut, että se on kova levy, joka on tässä sökönä, mutta kun se vie huoltoon, niin ne katsoo sen diagnostiikkajärjestelmälle ja diagnostiikkajärjestelmä sanoo, että tää on ihan kondiksessa. Ja siinä sen jälkeen on vähän niinku se on sen homman loppu, kun ne ei saa korvausta työstä, jos ei ole diagnostiikka sanonut, että se on jotain pielessä, koska Apple maksaa vain, jos diagnostiikka sanoo, että jotain on pielessä. Niin eikö huollossa tehdäkään sillä tavalla, että ladataan sitä jotain MP3 ja sitten joku kuuntelee pari päivää ja testaa, että toimii. Niin, varmaan. Näin se pitäisi olla. Niin. Oliko se sinä vai kuka sanoi, että sillä oli tuttu, joka oli justiinsa töissä jossain tällaisessa laitehuollosta? nyt en ainakaan minä myönnä tämmöistä. No se ei tullut. Sitten se oli joku toinen, joka puhui justiinsa siitä, että kun niillä on siis se, tuollaisessa laitehuollossa, niin niillä on ihan mielettömästi tulee tavaraa sisään. Kauhea kiire, palkka huono, ei kauheasti kiinnosta, niin eihän se heidänkään vikansa ole, mutta harmillinen sattumus. Mutta ostan sitten toisen, mutta en osta iPodia. Ostan tietysti Windows Mobile-käyttöjärjestelmän varustetun. En minä semmoistakaan osta, mutta itse asiassa mä oon miettinyt jo muutenkin pitkään, että pitäisi hommata joku muu kuin iPod ihan senkin takia, että tietää, että mikä se kuluttajakokemus on jollain muulla laitteella. Joo, no se on tietysti totta. Itsekin niin. Kun on kreatiivinen käyttäjällä koko ajan, niin mistäs mä tiedän, onko ne muut miljoonat niin. Kertaa parempia. Mutta. Niin, ja siinä on se, kun tuottaa kuitenkin sisältöä. Tällaista nyt, kun Ylelläkin tekee noita videopodcasteja, niin sitä pitäisi vähän niin kuin tietää, että miten nämä hommat toimii. Mutta hei! Herra Jumala, tänne on tullut joku toinenkin. Eli Skype kaatuu. Skype kaatuu. Tämä viikoittainen hetki. Ei edes kaatunut Skype. Hannes on saapunut paikalle. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Pelastit meidät. Meitä ei ole kuin... Aijaa, teitte joku kaksi vaan. Meitä ei joku kaksi täällä. Pistäkö vähän hiljemmalle? Se tuut aika kovaa. No mä paan taas vähän. Ehkä se nyt kuuluu vähän hiljaisemmin. Joo, nyt on ihan hyvä. No niin. Mutta hyvää päivää. Sä et olekaan pitkään aikaa ollut puhujan kulmassa. No en, joo. Hausko saada sinutkin paikalle. Niin joo, se on nyt kesäaika ja loma-aika, niin tulee oltu jossain muualla. Niin, tässä just se puhuttiin, että mä en ymmärrä, että mikä juttu tää on. Että ulkona paistaa aurinko, on raikas ilma, luonto herää henkiin, on kevät, kaikilla niin. On mukavaa. Niin mitä ihmettä nörtit siellä ulkona tekee? Eikös nimenomaan silloin pitäisi niin, sulkeutua johonkin kellariin? Kyllä, ja odottaa, että tää masentava vuoden aika menee ohi. Niin, sanois muuta. Mutta tässä justiinsa puhuttiin siitä, kun mun iPodi on tullut toista kertaa rikkinäisenä huollosta ja ostan jonkun toisen laitteen kuin iPodin tilalle. Aha. Ja luultavasti ostan tuollaisen isonäyttöisen kreatiiven soittimen, mutta sehän ei ole ihan varma ennen kuin kävelee kaupasta semmoisen kanssa ulos. Niin, tietysti joo. Ihme juttu. Mulla on kyllä ollut iPodi ja se on pelannut kuin muikki, että... Onko sulla millainen iPodi? Mulla on sellainen musta viidennen sukupolven iPodi, ja no. 30 gigahertsinen, ja se on kyllä pelannut yllättävän hyvin. Akku ei ehkä nyt kestä ihan se niin kovasti, mutta silloin kun se on ollut kiinni akussa ja täys lataus, niin se on pelannut kyllä hyvin. Joo, no mulla on ihan samanlainen, että en tiedä mistä. Mistä on tullut ongelmat. Minkälainen vika sulla on ollut siinä sitten? Siinä on kova levysökönä. Ai jaa, luultavasti, mutta se on diagnostiikka näyttää, että kaikki kondiksessa, niin eihän siellä huollossa oikein voi tehdä mitään, kun jos diagnostiikka sanoo, että on kunnossa, niin Apple ei maksa sitä huoltoa. Niin. Voi helvetti sentään. Se on vähän. Pistäkö vielä vähän pienemmälle, jos sulla on siinä? Ehkä nyt se on jo pienimmillään, mitä se voi olla. No, pistä vähän takaisinpäin. Nyt meni jo hyvin pienellä. Vähän takaisinpäin. Näin. Okei, ja tuli hienoja äänitehosteitakin siihen samalla. No joo, mä joudun ääntä säätämään mikrofonin asennolla. Okei. No, mutta se on ihan hyvä. Sanoiko Pörni vielä jotain? Niin, Pörni sanoo jotain. No niin, eiköhän me olla tässä. Mutta ruvetaanko käymään läpi... Viikon aiheita vai? No jos sulla katsotaan vaan, joo. Elikkä Eurooppa keskeinen ohjelma tällä kertaa ainakin näin aluksi. Ja aloitetaan kaikkein kalleimmasta uutisesta, nimittäin 120 miljoonaa euroa on tämän ensimmäisen uutisen arvo. Se on enemmän kuin mitä me saadaan Googlelta. Mitä me saatiin Googlelta? Paitsi sen vei kaikki Erkka. Siinäpä se, eikä ole nyt näkynyt enää miestä. Ei ole sen jälkeen, se on totta. Mä ottaisin rahat ja lähti ulkomaille. Okei, no. Sen takia Google ei enää meitä sponsoroikaan, mutta... Ei. Euroopan unioni on antanut luvan Saksan hallitukselle jakaa 120 miljoonaa euroa tällaisille uuden sukupolven internetpalveluille. Ehkä merkittävimpänä on tämä Theseus-projekti, joka on tarkoitus olla jonkinasteinen kilpailija Googlelle. Ja se on mielenkiintoista. Tässä on siis tarkoitus olla tota noin tällaisen seuraavan sukupolven internetpalveluita. Tätä Tim Berners-Lee esitti tällaisen, mikä se, semanttisen internetin. Onkohan semanttinen suomenkielinen sana ollenkaan? Semantic web. Mutta jos käytetään tällaista kökköä suomennosta, niin... Käytetään vaan. Tulee palautetta, se on pääasia. Tulee palautetta. Se on totta. Kuinka paska tämä ohjelma onkaan? Sen voi kertoa osoitteeseen henrik.antonen@gmail.com. Mutta niin, tällaisia seuraavan sukupolven internetpalveluita olisi tarkoitus tukea ja samalla kilpailla Googlea vastaan. Mulle tästä tuli vähän sellainen, että en mä usko, että rahan viskominen mihinkään palveluun auttaa Googlen kanssa kilpailemaan ihan semmosenaan, että siinä pitäisi olla kyllä jotain muutakin kuin vaan rahaa, että voi kilpailla, ellei sitten se raha jaeta käyttäjille. Silloinhan käyttäjiä niin tulee nopeasti, mutta... Niin oliko tässä nyt niin, että tämä jaettiin yhteen projektiin tämä kyseinen summa, vai onko tämä jotain, että ne saa jakaa erinäköisiin projekteihin, josta yksi on tämä Googlen vastainen? No kun tässä sanotaan, että tämä on jaettu niin kuin kolmelle eri taholle, SAP AG, Siemens AG ja sitten tämmöinen uusi Theseus-projekti. Että mä sain vähän semmoisen käsityksen tässä, että toi Theseus tästä vetää niinku leijonanosan tästä rahoituksesta. Just joo. Mielenkiintoista sinänsä nähdä, että mitä tuosta seuraa. Että vähän, täytyy sanoa, että mun ensivaikutelma kyllä on semmoinen, että jaaha. Tästä, me ei varmaan puhuta Theseus-projektista tässä ohjelmassa enää koskaan. Joo, varmaan näin. Jos se pitäisi mennä yksityiselle, niin se voisi olla vähän parempi. Tietysti on hyvä, jos tässä yritetään jotain eurooppalaisetta vähän niin kuin nostattaa, ettei se kaikki nuo ideat tuolta Amerikoista. Se olisi ihan hyvä. Mä oon siinä ihan samaa mieltä, mutta kun Google nyt vaan on niin hyvä... Ja Google, se on silleen, kun Google on vähän sama kuin Pörnin suosima Microsoft Windows, että se on, kaikki tietää sen jo. Joo, no se on semmoisella tasolla jo, että sitä nyt on vaikea lähteä niin kuin... Puhutaan googlaamisesta ja tota noin, se on semmoinen, että jos... Minkä asia voi tehdä paremmin, en mä tiedä siis. No, aika näyttää, voihan se olla. Ja sitä paitsi Theseus, jos on jonkun nimi... Mistä sitten googlaaminen on niin näppärä sana? Mistä pitäisi puhua? Theseustaapas nyt sieltä internetistä jotain. Jona mä toivon, että tuo nimi ei ole mikään sellainen, mikä päätyy sitten tuotantoon enää siinä vaiheessa. Mutta googlettaa tätä Theseusta. Niin. Pistetäänpäs Googleen Theseus. Katsotaan, ainakin Wikipediasta löytyy, mutta mä veikkaan, että Theseus on jotain muuta pelkästään. Theseus on kreikkalainen sana. No niin. No se kuulostaa vähän sillä. Legendaarinen Ateenan kuningas. Ja no, lähinnä täällä puhutaan siitä. Das Theseus Program. Theseus.sourceforge.net. Onko semmoinenkin? Tämä on Theseus-program.de/front. Täällä kerrotaan sellaista kun Theseus ist ein von Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Ymmärtääkö joku saksaa? Das Theseus-konsortium begrüßt die Entscheidung der EU-Kommission, die öffentliche Förderung des Forschungsprogramms Theseus durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zu genehmingen. Onneksi kun Googlella etsii, niin täällä on tämmöinen linkki kuin Translate this page. Google kääntää sen englanniksi. Ai katos. Kyllä Google on hyvä. Tekeekö Theseus tätä samaa? Ei tiedä. Ne kertoo, että ne saa 90 miljoonaa euroa tästä 120 miljoonasta euroa. Että no niin, ei pehkän niin kyllä. siellä on muutama henkilö, jotka elää seuraavat vuodet varmaan ihan leppoisasti. Tuossa jos tämä Voices of Theseus on oikeasti näitä henkilöitä, jotka mä katsoin näitä mukana, justiin. Niin ei sieltä nuoremmasta päästä nyt. Ei, näin kyllä tällaisia... Näin kyllä tällaisia perinteisiä internet-aloitustyypin näköisiä pallinaamoja oot täällä. Että, kyllä semmoista, että saako niin sanoa? Kyllä podcastissa saa niin sanoa. Kyllä. Eihän tätä kukaan kuuntele. Mutta jos ei halua katsoa niitä, niin voi katsoa GPS-vastaanotintaan. Onko kummallakaan siellä GPS-vastaanotinta? Ei ole tullut hankittua puhelinta, missä olisi GPS-vastaanotinta. Ei niin, mutta Pörnin iPhoneissahan on. Minun iPhoneissahan on. Kyllä, pitää paikkansa. Joo, sisään rakennettu GPS-antenna. Ja kohta siinä, jos tämä nyt ei mene kokonaan Pertsilleen tämä homma, niin siinä näkyy myös Galileo-verkko. Nimittäin GPS- ja Galileo-projektit on päässeet jonkinasteiseen yhteisymmärrykseen, ja tällä viikolla on tullut ilmeisesti uutinen, että he aikovat olla keskenään yhteen sopivia, mikä on, okay, se on aika huima asia mun mielestä, koska maailmassa kaksi tämän mittasuhteen systeemiä on ollut keskenään yhteen sopivia. Mun mielestä on aika hieno. Joo, toi on hassu sattuma. Niin, sille, ihan vahingossa vaan. Sille, sinänsä on ihan hyvä, että saadaan joku eurooppalainen systeemi, ettei olla aina riippuvaisia jostain. Niinpä, ja GPS on, eikö se ole Yhdysvaltain puolustusministeriön? Joo, tai, niin se tai, varmaan on. Tai, joo, varmaan niiden hallinnoima systeemi on tällä. Tai heidän tapauksessaan pitäisi ehkä pikemminkin puhua hyökkäysministeriöstä, mutta ei aivan mennä nyt siihen. Ei. Niin. Mutta, siis, mutta ilmeisesti niin sanotusti tuplaa satelliittien määrä, jos tuossa nyt sanotaan, kyllä. Amerikalla on 30 satelliittia ja EUlla pitäisi olla myös 30 satelliittia 2010 vuoteen mennessä. Että. Joo. Ja tämähän on, Galileonhan, no se on seuraavan sukupolven systeemi, niin sen pitäisi olla sitten vielä hyvin paljon tarkempi kuin GPS. Että siinä itse asiassa voisi miettiä, että mitä etua siitä on, että Galileo-järjestelmä on yhteensopiva GPS:n kanssa, kun taas GPS kyllä hyödyntää paljonkin siitä, että se on Galileon kanssa yhteensopiva. Että onko kyse vaan siinä, että samoilla vastaanottimilla pystyy vastaanottamaan molempia, vai käyttääkö ne oikeasti jotain keskinäistä kommunikaatiota siihen, että ne saa yhdistettyä vielä tarkempaa paikannusta? Niin, toi on itse asiassa hyvä pointti. Joo. Vaan onko siinä sitten se, että jos ottaa jonkun oman systeeminsä, niin sitten kun kaikissa on jo GPS-systeemi, niin keskusteleeko ne niin kuin oletusarvoisesti vaan näiden amerikkalaisten kanssa, että sitten pitäisi niin kuin julkaista uusia antenneja tai uusia sovelluksia ja muuta vastaavia, jotka sitten hyödyntäisi taas näitä Galileo-systeemiä, että hyödyntääkö ne vaan tässä niin kuin sen niin kuin laitteiden puolen. Niin. Nyt ei ole tietoa. Tässä sanotaan, että the market probably will drive dual-use receivers. Elikkä, että... Okei, eli... Elikkä luultavasti myyntiin tulee sellaisia laitteita, jotka tukee molempia. Molempia, joo. Okei, eli siis meillä ei ole mitään hyötyä, että ne ovat yhteensopivia. Jotka niin kuitenkin ostamaan sterilliset laitteet. Niin, sellaista se on, kun amerikkalaiset tulee, ne saa kaiken hyödyn ja me joudutaan kärsimään, vaikka on eurooppalainen systeemi. Me pikemminkin niistä Galileo-satelliiteista olisi pitänyt rakentaa sellaisia, että ne olisi ampunut GPS-satelliitit alas samaan aikaan. Siinä olisi, nyt meni vähän Star Wars-hommista. Se oli sedistystä, se! Se on sitä kunnon tähtien sotaa. Sadelliitti tippuu taivaalta. Katsotaan, kummalla on viimeinen. Molemmilla on 30 kappaletta, niin siinä on reilu peli. Mutta mä uskallan sanoa näin, koska vaikka joku kuuntelisi tätä ja ottaisi mun IP-osoitteen talteen, niin EU ei halua, että internetin palveluntarjoajat jakaa minun henkilötietojani pois. Ja tässä oli taas tällainen näppärä ja hieno siirtymä asiasta toiseen. Aasin silta. Ja ne olisi vielä paljon näppärämpiä, jos mä en aina sanoisi, että tässä oli aasinsilta, kun mä teen sellaisen aasinsillan. Mutta toisaalta sitten, jos mä en sano, niin ihmisiltähän saattaa mennä ohi se, kuinka hieno aasinsilta siinä on. Se on totta. Meidän pitää keksiä joku semmoinen jingle, joka soi taustalla niin. Aina. Joku äänimerkki, että tietää, että tämä oli aasinsilta. Bling. Se on semmoinen hieno kongi. Mulla pitäisi olla tässä semmoinen kongi vieressä. Aivan, semmoinen aina, bong. Niin tietää, ja jos okay. Joku kuuntelisi tätä. Kaikki, ymmärsivätkö kaikki, että siirrymme asiasta toiseen? Niin, no sehän on totta. Muuten näet, että niillä on kuin se yksi aihe. Niin, niin. Koko. Miten nämä Galileo-satelliitit liittyy IP-osoitteisiin? No, minäpä kerron. No niin. Nimittäin Euroopan, mikäköhän tämä nyt suomeksi on, European Court of Justice, eli Euroopan unionin tuomioistuin, päätti, että nämä internetin palveluntarjoajat saavat jättää halutessaan pois tietoja, jotka linkittää IP-osoitteet henkilötietoihin. Joka tarkoittaa sitä, että eurooppalaisista internetin palveluntarjoajista ei tule RIAA:n ja MPAA:n ja näiden amerikkalaisten ystävällismielisten yhtiöiden orjia, vaan jos ne sanovat, että antakaas meille tiedot, kun me halutaan raastaa toi raastupaan siitä, että se vuonna 1996 latasi 2 laitonta Spice Girls-kappaletta, niin hehän voivat sanoakin, että emmepä annakaan. Ja mun mielestä tämä on hyvä asia, vaikka en piratismia en suosikkaan, enkä muitakaan laittomuuksia, mutta kuitenkin on se mun mielestä kuitenkin mukava, että tällainen mahdollisuus annetaan, että ei ihan mistä syystä tahansa voida antaa mun henkilötietoja pois tai linkittää sitä mihinkään tiettyyn IP-osoitteeseen. Kyllä, siinä on vähän niin kuin tarkastuksen makua, mutta hyvä näin, että ollaan vähän itsenäisiä sitten. Niin, että se ei ole, musta on ylipäänsäkin, tämä on ikävintä internetissä liikkuessa on se, että jos joku nappaa mun IP-osoitteen, niin se pystyy aika tarkasti päättelemään, että missä mä oon. Ja se ei ole mun mielestä mukava asia. No joo. Tietysti, kun mä oon tainnut aikaisemminkin sanoa, että tässä on näppärä, että mä olen Pukkilan kunnan verkossa, niin mulla on sama IP-osoite kuin koko Pukkilan kunnalla, mikä sinänsä lisää minun yksityisyyttäni, mutta silloin kun olin vielä tällaisessa kuluttajaliittymässä kiinni, niin se oli niin kuin joku näytti, että joo, että pistä IP-osoitteesi tähän palveluun ja se näyttää Google Mapsilta, missä sä asut. Joo, ja kyllä, tai se linkittää sut niin kuin palvelutarjoajaan sitten toinen asia, että antaako se palveluntarjoaja sun tarkana. Onneksi mä asuin silloin Hyvinkäällä. Ja se sanoi, että mä asun Vantaalla, mikä mun mielestä oli ihan, musta se oli ihan lohduttavaa sinänsä. Mutta jos tämmönen on mahdollista, niin silti Jenkeissähän tää on ihan niinku viidakollakin näissä hommissa. Mutta ehkäpä se näytti Pörnin kodin sitten sillä tavalla. Niin, että, no, mehän kaikki olemme yhtä suurta perhettä täällä niin, podcast-maailmassa. Että. Niin silleen, että älkää tulko ja raahat, kun minua raastupaa, viekää mieluummin Pörni. Uhrataan joku. Pääasia, että saadaan joku syntipukiksi tähän. No se on totta, joo. Niin, ja sinähän käytät Windows-käyttöjärjestelmää. Sitten tuli mieleen, että minäkin käytän Windowsia. Ai. No niin. Nyt meillä on kaksi. Meillä on jo kaksi syntipukia. Se on hieno. Itse asiassa on minullakin kone, joka pyörittää Windows-käyttöjärjestelmää. No niin, meissä kaikissa asuu pieni Bill Gates. Niin, näinhän se on. Mutta tosiaan, ihan positiivinen uutinen varsinkin sen puolesta, että amerikkalaiset, jos yrittää ruveta täällä riehumaan, niin täällä pistetään vähän hanttiin. Että no se on totta, että kaksipiippunen juttuhan on toi internet ja sen tämä anonyymisyys, että onko se hyvä vai huono asia. Että. Niin. Ja, no internethän periaatteessa on amerikkalainen keksintö ja Amerikoissahan on ne kaikki super, mikäköhän se on suomeksi, supernode. Tällaiset internetin infrastruktuurille elintärkeät keskukset on nimenomaan Amerikoissa ja niitä on 7 ja kaikki tietää missä ne on, että pari pieni tai suurikin määrä sopivasti sijoitettua räjähdysainetta saisi tämän internetin kyllä aika nopeasti kaatumaan. Se voisi olla kyllä aika monen meininki, jos ajattelee, että internet yhtäkkiä menisi vaikka päiväksikin alas. Niin, niin se on. Ja kauhean monet firmat nykyisin ja palvelut ja järjestelmät perustuu internetiin. Ja se jännä Erkka, joka ei viimeksi päässyt sen takia, että internet oli kaatunut, niin tai internet oli poikki sielläpä, missä hän on, niin se puhui justiinsa siitä, että siellä oli sitten ollut niin kuin suurin piirtein paniikki ilmassa, kun monien firmojen, olikohan se niin, että kaupan kassat ei toiminut sen takia, että ne ei pystynyt olemaan yhteydessä johonkin keskuskirjanpitojärjestelmään, ja kirjastossa ei voinut lainata mitään, ja niin kuin kaikkea tällaista, mitä voisi kuvitella, että miten tämä voi liittyä enää mihinkään. Niin, ja kyllä mä itse olen huomannut, että esimerkiksi kun palvelutarjoillaan huoltoikkuna, niin siinä mennään kädet ruveta hikoamaan, kun ei saa yhteyttä mihinkään. Niin, se on. Onneksi sentään kännykästä nyt tällä hetkellä löytyy tuo 3G, niin jos sattuu, että internet menee pöytäkoneista alas, niin joo, kännykällä pääsee nyt ainakin jotain. Munkin kännykässä on 3G, mutta minä tietysti edistyksellikkäänä pukkilalaisena käytän nimenomaan tätä GPRS-järjestelmää. Sehän on se parempi versio. Se on se parempi versio, koska se on hidas ja tuskallisempi, niin sen on pakko olla parempi. Just. Mutta niin, tästä voisi puhua enemmän sitä, kun Erkka tulee takaisin, kun hän tietää tarkat, mutta ollaanko menty liian pitkälle? Vaatiiko kaikki ihan liikaa internettiä? Ollaanko me liian riippuvaisia internetistä? Kyllä, me varmaan tänä päivänä ollaan. Monet palvelut saadaan sieltä, ja ihmiset on, niin kuin mä sanoin, ihan hermostuneita, jos internet on poikki. Pörni sanoi, että hänelle katkesi ääni. Aha. Tämä, eli internet on kaatunut. Joo. Siellä pitäisi kokeillaanpas, jos potkaisen hänet pois tästä keskustelusta ja sitten soitan hänelle takaisin. Niin. No niin. Jos ei muuta, niin ainakin luulen, että se saa Skypen kaatumaan. No niin. Mitäs nappia tässä pitää painaa? No hän näkyy jotenkin sen itse. Just joo. Katsotaan, jatketaan me. No nyt Pörni soittaa. Nyt jos kaatuu Skype, niin se on Pörnin syytä, koska Pörni käyttää Windows-käyttöjärjestelmää. Ai jaha, no niin. Katsotaan siis painetaan tuosta. Kyllä Skype yleensä pysyy pystyssä aika hyvin. Ei, puhujan kulmaa tehdessä se ei. Minkä takia ei anna lisätä sitä konferenssiin? Tai jos minä vastaan. No niin. Nyt tämä menee vähän hetkinen. Nyt meni sähläykseksi. Odotas, mä soitan sulle. Okei. Okay. Ja se meni sähläykseksi. Odotas, nyt mä soitan sinne päin ja katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Add to conference. No, mihin se Hannes nyt meni? Mä lisäsin sut konferenssiin ja Hannes hävis. Ja nyt se ei anna lisätä Hannesta konferenssiin ollenkaan. Tämähän käyttäytyy mielenkiintoisesti tänään. Tää se selkeästi on vihainen sitä, että Erkka ei ole paikalla. Odotas, mä pistän tämän nyt kokonaan pois ja soitan teille molemmille. Ok. Jahas, sä olitkin pidos. Sä laitoit mut pitoon. Joo, mutta mä lisäsin Pörnin konferenssi, joten sun ei olisi pitänyt mennä pitoon, vaan meidän olisi kaikkien pitäisi olla yhtä suurta perhettä. Tää on taas mutta niin se ei oo nyt. Katsotaas. Ja nyt mä koitan lisätä Pörnin tähän puheluun, niin se sanoo, että minulla on jo puhelu kesken hänen kanssaan. Aha. No miksi mä ulos ja soitan sulle uudestaan? Odotas, mä soitan teille molemmille samaan aikaan. Okei. Se hävisi se pörni johonkin. Kokeilis uudestaan. Mä kokeilen uudestaan. Näin hirmuista skype-sähläystä ei vielä olekaan tässä nähty tai kuultu tässä ohjelmassa, joten todistatte historiaa, hyvät kuulijat, niin hyvässä kuin pahassa, mutta älkää mä antako sen häiritä, kuuleeko Pörnikin meidät nyt? Kyllä, nyt taas ääni kuuluu molempiin suuntiin, toivottavasti ainakin. Hieno homma, koska Sigbrit, 70-vuotias Sigbrit Lötberg, ruotsalainen, voisitteko kuvitella, Karlstadissa asuva vanha rouva, ei varmastikaan kärsi näistä asioista, koska hänellä on maailman nopein internet. 40 gigainen laajakaista on saapunut hänen kotiinsa. Sigbritillä ei ole ollut koskaan aikaisemmin edes tietokonetta, mutta nyt hän pääsee nauttimaan internet-yhteydellä, jolla pystyy muun muassa katsomaan 1500 teräväpiirto-televisiokanavaa samanaikaisesti. Tai jos siellä ei ole mitään katsottavaa, niin hän pystyy lataamaan tällaisen korkeapiirto DVD-levyn tai Blu-ray-levyn 2 sekunnissa. Kuulostaa hyvältä. Kyllä, siis harvoin on kenellekään ruotsalaisen ollut kateellinen, mutta nyt tällä. Kyseessähän on siis tempaus, jossa Sigbrit Lötbergin hetkinen poikako se on. Taisi olla. Jälkikasvu kuitenkin yrittää osoittaa, että ei tämä kauhean nopean internetin järjestäminen kotitaloon on nyt loppujen lopuksi niin vaikeaa, että minkä takia tätä ei tarjota kaupallisesti kellekään. Ja uskoisin, että jonossa olisi aika monta, jotka mielellään ottaisivat tällaisen internetyhteyden, jos se vaan maksaa siedettävän määrän. Kyllä, tässä vaiheessa mä voin kaikille, jotka tämmöistä asioista päättää, niin tehdä tämmöisen haasteen, että pistetään paremmaksi kuin ruotsalaiset ja hommatkaa mulle vielä nopeampi. 80 gigaa, niin. Olisiko semmoinen? Minä vai pitäisikö olla saman tien 100? Mun mielestä pyöristetään suoraan 100, niin pääsee heti nukittamaan. Se on kyllä uhrautumisesi teknologian altarille on kadehdittavaa. Kyllä, tarvitsee kyllä koneeseen uudet verkkokortit tuosta vaiheessa, koska pullonkaulaksi tulee enää verkkokortit. Mutta sanotaan, kun siellä nyt Mutta jos nyt, kun te olette molemmat Microsoft Windows-käyttäjiä, niin tämän asentanut henkilö sanoi, että kaikkein vaikeinta oli Windowsin asentaminen. Tämän Sigbritin PC-koneeseen. No niin. Mistä ei tiedä, tarkoittaako sitä, että oliko hänellä ylivoimaisia vaikeuksia asentaa Windows, vai oliko vaan tämän hypernopean internetin asentaminen niin kovin helppoa. Mutta se, mikä mun mielestä tässä tuli kyllä mulle, että okei, kun tässä nyt hehkutetaan sitä, että 1500 teräväpiirtokanavaa samaan aikaan tai teräväpiirto DVD tai Blu-ray-levy 2 sekunnissa, niin mikä serveri oikeasti työntää tavaraa niin nopeasti ulos, että tuskinpa se missään vaiheessa pääsee käyttämään tätä niin kuin täydellä nopeudella. Sehän noissa tietysti on aina se ongelma, että jos jostain se pullonkaula löytyy, niin kyllä se useimmiten löytyy tuolta matkan varrelta, niin. Että vaikka sulla olisi kuinka nopea internetyhteys, niin ikävä kyllä se, mistä sä jotain lataat, niin siellä päässä se ei enää ollutkaan niin nopea. Niin. Ilmiö on helppo huomata, jos katsoo YouTube-videoita arki-iltana siihen aikaan, kun Yhdysvaltain nuoriso pääsee koulusta. Silloin siellä on putket aika tukossa. Joo. Tossakin olisi kiva tietää, että onko tämä molempiin suuntiin tuo. Niin, sitä muuten tässä ei sanota. Siinä voisi mummeli pistää muutamat serverit pystyyn. Niin, se on siis, toisin sanoen, että ryhtyykö Sigbrit Lötberg kilpailemaan Radio Koski-Suomen kanssa ja tuottamaan 1500 teräväpiirto-televisiokanavaa, jota pystyy striimaamaan ulospäin samanaikaisesti. Täytyy sanoa, niin, että siinä olisi pikkasen työtä minullakin, vaikka mulla aika monta podcastia tässä onkin työn alla. Mutta... Pitäisikö meidän ottaa yhteyttä tähän kyseiseen? Niin. Kyllä aletaan tekemään yhteistyötä. Haluaisitko sponsoroida? Niin. Mutta tämmöistä. Sitä oli vähän vanha uutinen. Tämä piti olla jo viime viikolla, mutta... mutta eikö tuolla Ruotsissa on muutenkin vähän nopeammat internetyhteydet ollut? Joo, mun käsittääkseni on siellä ruvettu käyttää muutenkin tätä valokuitua. Mun käsittääkseni vähän yleisemmin. Joo, niillä on aika paljon. Mä oon jutellut Skypen välityksellä ja UU:n välityksellä. Niillä on 20 megaa aika useilla käyttäjillä. Okei, okay, se on aika... Ja toimiiko se oikeasti? Se toimii, joo, kyllä. Koska Suomessahan, jos sä ostat, sä saat 24 megan. Mutta se on piikkinopeus. Ja sanotaan, että se normaali nopeus on siinä 8 megan luokkaa. Just joo. Tämä on niin sellainen, että aha, okei, kiitos paljon. Että maksanpa tässä sitten niistä 16 megasta, jota yleensä en edes saa. Joo, joo. Mutta mikä siinä, jos haluaa maksaa? En minä estä. Ei, ei. Uutinen ei kerro, kuinka monta näitä radiokanavia hän pystyy striimaamaan samaan aikaan, mutta internetradionhan piti kuolla viime viikolla. Meillä piti olla internetradion hautajaisjakso, mutta ei se sitten kuollutkaan. Pong. Ei, hyvin näyttää toimivaa. Niin, tässä olen kuunnellut pitkin tätä viikkoa internetradiota ja noin kuolleeksi ilmaisumuodoksi se on yllättävän eläväistä kyllä. Taisi olla vaan päivän kuollut ja sitten se jatkomatkaan. Ei, kyllä se oli toimi ihan sinäkin päivänä, kuuntelin vartavasti sinä päivänä internetradiota. Ja siis, no tämähän liittyy tähän, kun internetradiota yritettiin tappaa näillä uusilla kohtuuttomilla royalttimaksuilla, mikä Suomessa tehtiin jo aika monta vuotta sitten. Mutta sitten minä sanoin, että joo, että älkää nyt niin välittäkö siitä laskusta, että jos sovitaan tämä ihan vaan tälleen, että jatkakaa vaan sitä hommaa. Niin, että lasku tuli, mutta sitä ei ole pakko maksaa. Niin, että tämä on, eikö muistettu mainita tätä? Tämä on niin kuin vapaaehtoinen tämä. Lukeeko sinne jossain se on pakko maksaa? Ei. Niin. Ei kaksi ensimmäistä maksua, siitä tuli niin paljon rahaa, niin muiden ei tarvitse. Ehkä kyllä se oli siinä. Oikeastaan jännittävää on, että ei munkaan. Mä oon saanut puhelinlasku ja muuta, eikä missään sanota, että ne on pakko maksaa. Ei, niin. Jossain lukee, että maksetaan eräpäivään mennessä, mutta... Ai niin, niinpäs mä sanotaan. Mutta sekin, että pitääkö se kokonaan maksaa eräpäivään mennessä. Niin. Ja jos se maksetaan eräpäivään mennessä, niin eihän mun enää tarvii. No sekin on totta. No joo, nyt meni saivartelun puolelle, mutta mitäpä muutakaan voisi olla tulla siitä, kun nörtit leikkivät radiolähetystä. mutta tosiaan ovat nyt sitten olleet keskusteluissa keskenään, miten tämä homma saadaan nyt sitten oikeasti toimimaan jatkossakin. Ja nyt mitä musiikkiteollisuus vaatii internetradioilta on se, että joo, että kyllä te saatte näitä käyttää, mutta laittakaapa sinne kuule DRM:ää, että ihmiset nauhoittaa niitä siellä, mikä on kovasti paha asia. Ja mä en ymmärrä, minkä takia se on yhtään sen pahempi asia kuin se, jos nauhoittaa perinteisestä radiosta, joka on täysin niin, sallittu. Niin, se tuntuu taas hassulta, että ei siellä paljon DRM:ää tuu tuolta. Niin. Onhan sitäkin yritetty. Siellä Jenkeissä varsinkin yritettiin tätä broadcast flag-konseptia, mutta siitä syntyi niin iso haloo, että ajattelin, että joo, että jos nyt sittenkin annetaan olla vaan. Täytyy toivoa, että tästäkin nousee meteliä. Että se on jännä. Mä olen keskustellut eräidenkin henkilöiden kanssa siitä, että se on niinku... Sehän on kaikille niin kuin ihan päivänselvä asia, että jos radiosta tulee jotain tai TV:stä tulee jotain, niin sä saat nauhoittaa sen omaan käyttöösi. Mutta sitten heti kun mennään internetin puolelle, niin sitten se on niin kuin iso mörkö, joka on tuolla. Että se on niin kuin hirvittävän paha asia. Että mä en ymmärrä, minkä takia se on niin paha asia, jos vertaa siihen, että ei se ole tappanut tätä internet- tai musiikkia, mitään muutakaan teollisuutta, se, että televisiosta ja radiosta on saanut kopioida näitä omaan käyttöön niin kauan kuin ne on ollut olemassa. Joo. Ehkä tässä tietysti on se, että nyt ollaan internetissä, jossa on myös helppo myös jakaa heti, että, no, mutta, tuntuu, että se on se niin kuin problematiikka. Mutta en mä tiedä, koska koska nehän on kaksi ihan eri asiaa, koska sä pystyt ihan samalla tavalla levittämään internetissä se on, niitä. Se on sama tuutti, se mikä tulee sisään, se voit myös lähettää. Tavallisessa mediassa niin sä et pysty tunkemaan, tekemään omaa radiokanavaa ja tunkemaan sitä ulos tavallisista antenneista tai tai samaa televisiopuolella, mutta heti kun ollaan saman... Kyllä sä voit, mutta se on laitonta. No voi tietysti joo. Ja tietysti voidaan tehdä ohjelmia, jotka automaattisesti nauhoittaa ja jakaa sitä jotain toista reittiä. Niin, ja voidaan tehdä semmoisiakin ohjelmia, jotka niinku laitetaan sellaiseen syötteeseen. Ja sitten se niinku automaattisesti tulee joka kerta, kun uusi ohjelma on tullut. Siis onko tommosiakin olemassa? On semmosiakin kuulemma olemassa, mutta se on kuulemma kulttuurin ja ammattitaidon pilkkaa. Ah, okei, okay, joo. No sitten ei lähetä sille. Ei lähetä sille linjalle ollenkaan. Ei. Mutta olitko sanomassa jotain järkevääkin asiasta vai ehditkö unohtaa tässä? Kenelle sä osoitit tämän äsken? Sinulle. Minulle. Järkevää. Sä olit puhumassa josta ja mä keskeytin sut. Siitä kuinka se on niin pelottavaa, että se on sama tuutti, joka työntää ulos. Ja niin, mä siis veikkaan, että siis mikä tahansa laite, esimerkiksi jos katsellaan jotain tämmöisiä digibokseja, nauhoittavia digibokseja, niin sen olisi kätsä, jos siinä olisi niin RJ45 tökkillisen vieressä, että sen saisi niin kuin verkko, että ei tarvitsisi USBin kautta siirtää, jos haluaa itsensä vaikka polttaa sen materiaalin, mitä on nauhoittanut televisiosta, mutta tämmöistä ei saa tehdä, koska sitten sä voit laittaa sen suoraan internettiin ja joku muu voi ladata sen suoraan sun laitteesta. Se on aina tämä pelottavuus, että kun internet, se on paha asia myös samalla. Internethän on paha asia. No, aivan. Etkö ole huomannut? En. Sano vaan, Hannes, oletko sanomassa? Ei, kyllä ei. Tällä hetkellä kuuntelen, koska ei mulla oikein mielipidettä tuohon. Mennään sitten eteenpäin, jos ei. Yritä niin. Aasinsilta. Tästä aasinsilta. Internetissä on matoja. Ja... Niin, internetissä on putkia ja sitten ne putket voi tukkeutua, koska niissä menee matoja. Kuten aivan. Esimerkiksi nyt tämmöinen Apple-mato. Maailmamme lopussa ja kyllä te Windows-käyttäjät sitten naureskelettekin makeasti siellä. Sitä paitsi että Hannes, etkö sinä tupannut olemaan Mac-käyttäjä? Joo, ja on mulla Mac tuolla toisessa huoneessa. No niin. Onko siinä jo mato? Ei ole. Okay. Kyllä se kannattaa ottaa, se on kuulemma nyt muotia. Aijaa. Kaikissa käyttäjärjestelmissä pitää aina joku mato olla. Mutta joo, kyseessä on siis tällainen jälleen yksi konseptin todistusmato, että joo, että kyllä tämän pystyy tekemään Macillekin ja tällä hetkellä tämä mato ei tee yhtään mitään. Jaa, just joo. Ja kyseessä on taas se, että sun täytyy antaa jossain typerässä vaiheessa salasana koneelle, jossa vaiheessa sen ei pitäisi kysyä. Muuten Hannes, etkö sä käytä Windows Vista käyttöjärjestelmää? Minä käytän Windows Vista Premiumia, kyllä. Mitäs mieltä sä olet tästä? Mikäs tää on tää? Sillä oli joku hieno termi tällä systeemillä, kun se joka välissä kysyy, että ootko sä nyt ihan varma, että sä haluutte tämä tällaisen systeemin tehdä? Joo, siis kyllähän Vista kysyy koko ajan, että annetaanko tähän mahdollisuus ja niin edelleen. Onko se, häiritseekö se sua? Ei se mua häiritse millään lailla. Moniahan se häiritsee. Oikeastaan kun sä olet Mac-käyttäjä ja Windows Vista-käyttäjä, niin mikä on niin kuin sun tällainen tupla-elämää viettävän näkökulma siihen, että jos sä vertaat näitä kahta, miten OS10 sen hoitaa ja miten Vista sen hoitaa? Niin... No joo, tietysti kyllähän OS... Kymppi hoitaa sen tyylikkäämmin, mutta ei se mua mitenkään haittaa, jos mä teen muutaman lisäpainalluksen, jotta homma toimisi. Se on muuten jännä. Nykyisin on tullut muodiksi se, että kun puhutaan uusista teknologioista ja laitteista ja härpäkkeistä ja muista, niin lasketaan, niin kuinka monta napin painallusta tarvitaan jonkun asian suorittamiseen. Ja sitten jos siihen menee liian monta napin painallusta, niin se on paha asia. Joo. Niin, eikö se näin ole olemaan, että jokaisessa laitteessa, jos tulee uusi versio, niin periaatteessa pitää sanoa vähentyä sen napin painolta. Jossain välissä ei enää tarvitse painaa enää mitään nappia. Musta on vähän kummallista, koska eikö nörteistä nimenomaan tule nörtejä, koska ne haluaa painaa nappia? No se on kyllä totta. Ehkä ne haluaa varmistua siitä, että haluanko mä todella, että mä asennan tämän ohjelman. Niin, kyllä. Ja siis... mulla ei ole mitään sitä vastaan. Mun mielestä se on suht toimiva. Kyllä mä tykkään enemmän tästä OS10 elegantista tavasta tehdä se. Joo, kyllä, kyllä. Mutta tota, noin tosiaan puhuin ihan tästä, että ei muakaan häiritse se, jos mulla nyt meneekin jonkin asian suorittamisen 6 napin painallusta, eikä 3 napin painallusta. Näin on, niin kuin, ihan totta. iPhonehan on joutunut kovan kritiikin kohteeksi sen takia, koska jos haluaa soittaa puhelun, niin tarvitsee painaa 6 nappia. Jaha, just. Ja se on kyllä jo liikaa. Sitä mä en tiedä. Tietysti jos joutuu näpelemään puhelinnumeron, niin jos 6 näppäimellä siihen onnistuu, jos sattuu, että on enemmän puhelinnumeroa. Siis niin, ja joutua sitä näppäilemään, että meinaan tekstiviestiäkin lähettää. Että. Mutta siis mulla on tällainen perinteinen puhelin. Mä lasken, että kuinka monta tästä perustilasta, kun se on minun taskussa, siihen kun se alkaa soittamaan puhelua, niin mulla menee 4 napin painallusta. Lasketaanko siihen mukaan, jos sun pitää valita, kenen sä soitat, vai onko tämä vaan, että kunhan sinne soittaa lasketaan mukaan se, että sun pitää valita, kenen sä soitat. Okay. Että mulla on näppäinlukon avaus, se on 2 napin painallusta. Mulla menee 1. Sitten tota noin, mennään yhteystietoihin. Joo, se on 1. Valitaan, että kenelle soitetaan, se on tietysti tapauksesta riippuen X-numeron napin painalluksia, mutta jos oletetaan yhdelläkin. Mutta tota noin, jos oletetaan, että haluan soittaa jollekin, jonka nimi alkaa M:llä, niin painan nappia, jossa lukee M. Se on 1 napin painallus. Jos mulla on vain 1 M kirjaimella alkava yhteystieto, niin sitten minä painan soita. Se on vielä 1. Eli yhteensä päästinkö me 4 vai 5? 5. Mulla menee 4, koska tosiaan näppäinlukko lähtee 1 napista. Niin. Mutta eikö se ole paha, koska eikö se ole helppo vahingossa laittaa pois päältä? Ei. Tai periaatteessa on tuossa niin näppäinlukko, oikeastaan se laitetaan niin näyttö päälle, että siinä ei sillä tulla näppäinlukkoa. Joo. Okei. Se on tuossa sivussa, niin ei se nyt niin helposti ole tullut ainakaan vielä. Mulla on itse asiassa puhelimessa on ärsyttävää, kun tässä on tämä kamera. Ja siinä ei ole niinku linssin suojana on ainoastaan tämmönen niinku liukuva läppä. Jos sen, vaikka tämä olisi näppäinlukossa ja sen läppä menee auki, niin se menee puhelintilaan ja näppäinlukko menee pois päältä. Tästä näppärästä ominaisuudesta oli semmoinen seuraus kerran, että sitten yhtenä päivänä huomasin, että mulla oli 26 kuvaa taskustani. Mukavan oranssin sävytteisenä, koska tämä käyttää kuvausvalona ensin oranssia valoa ennen kuin se väläyttää salamavalon. No niin. Tulihan dokumentoitua tasku. Tuli hyvin tarkkaan. Jos joku on varastanut sieltä jotain, mä huomaan sen heti, koska minä tunnen. Ei muuta kuin vaan flikkeri kaikki. Niin, no ei. Itse asiassa mulla ei siinä taskussa ollut muuta kuin puhelin, joten kyllä mä varmaan huomaisin, jos se olisi hävinnyt sieltä. Mutta tota noin. Siinä vaiheessa, kun minulle ei ole tullut 20 kuvaa taskusta, niin tiedän, että kännykkäni on hukassa. Aivan. Jossain. Mutta pääsimme tähän siis Apple-madosta. Kyseessä on tällainen, että näinkin voi tehdä. Mutta ei kukaan ole tehnyt sillä mitään. Että ei sitä vielä ainakaan tarvitse rientää ostamaan tietoturvajärjestelmiä, vaikka kyllähän niitäkin yritetään. Vaikka ystävämme Norton on niitä yrittänyt kaupata. No niin. Mutta taas vähän viime viikon uutista. Sony BMG, tämä on mainio uutinen. Muistamme varmaan Sony BMGn hauskan CD-kopiosuojausjärjestelmän. Joka ihan noimassanne Windows-käyttöjärjestelmässä teki tuhojaan. Asensi sinne Rootkit-järjestelmän, joka teki hyvin helpoksi järjestelmään tunkeutumiseen ja muuta. Ja nyt Sony BMG sanoi, että ei se ollut meidän vika ja haasto tämän järjestelmän tekijän oikeuteen. Että ei me tiedetty, mitä ne sinne laittoi. Ei mitään hajoa. Kysymys kuuluu, uskooko kukaan? Niin, mä en tiedä, onko se niin sanotusti hyvä asia, että ei ole vielä selvää, mitä sinne laitetaan. Niin, mutta siis monet teknologiatoimittajat ja minä kuulun siihen joukkoon, joka on samaa mieltä asiasta, vaikka en nyt ehkä itseni teknologiatoimittajaksi voikaan titulerata ainakaan vielä, niin että kyllä mä oon aika varma, että ne tiesi. Ja tää on vaan julkisuustempu, että nyt ne haastaa sen oikeuteen. Ja luultavasti se on sen rootkitin valmistajan kanssa sovittu jo etukäteen, että jos me haastetaan teet oikeuteen, käykö se näin, niin sovitaan tää sitten jotenkin näin, niin sitten tää näyttää niin kuin ulospäin, että me ollaan niin kuin tapeltu tää asia läpi, ja se ei oikeasti ollut meidän vika. Sitten kaikki on, että joo, okei, lasku tulee sitten perässä. Syvä hiljaisuus, kaikki syvä on samaa hiljaisuus, mieltä. Joo. Se oli niin aukottomasti kerrottu tuo tarina, että uskon sinua, että se on mukavassa näin tehty. Hienoa, minä olen harjoitellut. Se on se käsikirjoitus, mikä meillä on. Niin, tämähän on aina. Meillä on käsikirjoitus ja me lähetän teille sen käsikirjoituksen etukäteen ja kaikki äänittää sen sitten omia aikojaan, sen oman osuutensa, ja sitten me vaan yhdistän ne täällä. Joskus joo, siinä näin. Vaan käy silleen hassusti, että me ei osata arvioida toisten pitämiä puheenvuorojen mittoja samalla tavalla, niin me puhutaan sitten vahingossa vähän päällekkäin. Mutta ja sen takia tulee välillä myös tämmöisiä hiljaisia kohtia, niin, koska ollaan ajateltu, että sä puhuit pidempään ja sitten niin. Hiljaista. Mulla on semmoinen valmis tiedosto, jossa mä sanon aina, että syvä hiljaisuus. Sitten mä laitan se vaan aina sinne kohtaan. Se tulee automaattisesti, kun on tarpeeksi pitkä niin. Hiljaisuus, ja tulee aina se on oikein näppärä systeemi. Näppärä on myöskin, että viimeisen Harry Potterin sai jo ennen julkaisua. Ja mistäpä muustakaan kuin internetistä. No niin, siellä on mummeli ladannut se varmaan monta kertaa, koska kyllä. On niin nopea internet. Niin ja eikö se saatu... Eikö sitä saatu myöskin jostain nurmiksessa olevasta S-marketista? Joo, siellä myytiin 5 kappaletta kyseistä opusta rehdyksessä vähän turhan etukäteen, mutta sieltä saadut kappaleet ei kuitenkaan vuotanut internetiin, vaan se tuli, itse asiassa sitä ei tiedetä mistä se tuli, mutta joku viitseliäs ihminen valokuvasi joka ikisen aukeaman kyseistä opusta ja yllättävän nopeasti joku sitten ajoi ne kuvat jonkun skannausohjelman läpi ja sen sai jo ihan tekstitiedostona PDF-nä, että lukekaa tosta vaan. Just joo. Kuinka monta sivua tuossa on? 495 sivua ja joku valokuva. Mun mielestä se on jo semmoinen niinku se on jo tuuni, että annetaan pisteet siitä, että saa laittaa. Kyllä se on kai pitempi. Eikö se ole 700 sivuna se kirja? Ei kun aina tuossa lukeekin siis, että joissain oli vain ensimmäiset 495 sivua joo. Siitä kyllä, kirjasta. Kyllä. Okei, joo. Ja sitten tuli vasta koko kirja vähän myöhemmin, mutta ensin mut vaan alkupätkä. Se on jännä, ei niin, että kun minä olisin ladannut sen, mutta 700-sivuinen kirja, niin kun se teksti pistettiin A4-sten kokoisiksi PDF-tiedostoiksi, niin kirjalle tuli mittaa vain 397 liuskaa. Että... Niin meitä huijataan kirjakaupoissa, että tehdään 700-sivuisia kirjoja, mutta oikeasti niiden pituus onkin vain 400 liuskaa. Ettäs kehtaa. Niin, minkä takia kaikki kirjat ei levitetä A4:lle tulostettuina? PDF-dokumentteina. Siis CD, missä on PDF-dokumentti, lukekaa siitä. Niin, ja jo, tietysti fontin pitää olla Times New Roman. Rivivälin 1 ja fontikoon 12. Aivan. Mä joudun tuossa parin minuutin kuluttua poistumaan, että... Se sallittakoon. Kiitoksia, että osallistuit tämän päivän meininkeihin. Onko jotain paikkaa internetistä, mistä kuulijat sinut löytää halutessaan? Kyllä joo, mä oon tuolla Uvuussa. Uvuussa? Mikä se on? Se on uusi konferenssijärjestelmä. Niin se taisi lähettää mulle linkinkin siihen, vai olikohan se joku muu? Kerropa nopeasti ennen kuin joudut lähtemään. Että... Se on oikein mielenkiintoinen, siis tällainen, miten mä sanoisin, parannettu Skype, vaikka se ei ole Skypein tekijöiden tekemä. Siis se on neuvottelukonferenssijärjestelmä, jossa voi 6 samanaikaista yhteyttä pitää auki niin, että kaikkien kuvat näkyy ruudussa ja kaikkien äänet kuuluu. Elikkä se on ehkä, mä katsoin niitä kuvia, se näyttää aika paljon samalta kuin iChat. Joo, kyllä. Ja me oltaisiin voitu yhtä hyvin pitää tämä kyseinen kokous niin, että oltaisiin nähty toisemme naamat. Paitsi että se ei toimi Macintosh-järjestelmällä ja minulla on tuotantoympäristössä, niin on vain sellainen. PC-järjestelmässä. Joskin Mac-versiokin on tulossa. Että. Joo, niin oli. Mutta päästetään sinut vaikka tässä luontevassa raossa menemään, jos sinulla on elämää. Okei, no niin. Kiitoksia. Kiitoksia. Hauskaa tilan jatkot sinne, juu. Kuin myös. Moi. Joo, hei. Ja näin ollaan palattu taas tähän, vai kaatuiko Skype? Ei sentään, ainakin tänne päin vielä kuuluu. Hämmentävä. No, mutta niin, Harry Potterista, jos jatketaan vielä. Ei niin, että minä olisin sen ladannut internetistä, mutta katoin sitä sitten ja luin siitä ehkä ensimmäisen liuskan ja totesin, että ei tätä jaksa lukea ruudulta. Ei mitään niin, ideaa. No. Mun mielestä kirjan idea on... Mun mielestä aika moni on vielä sitä sanonutkin, että jotenkin sen... Mä oon itsekin yrittänyt siis jopa kantaa läppärin sänkyyn, että voisi niinku iltalukemiksi jotain lukea, mutta ei se vaan toimi. Joo, ei se ei ole mukavaa. Mä en tiedä sitten, kun tulee tämmönen niinku virtuaali, tai siis tämmönen paperityyppinen interface, jossa teksti saadaan, niin onko se sitten parempi. En mä tiedä, jotenkin se fiilis edelleen, että sulla olisi niinku yksi aukeama koko ajan, ja sä teet käsilläsi liikettä niin, että se vaihtaa sivua, niin mä tiedän. Jos lukee jotain, niin pitää tuntea se niinku käsissä. Niin. Yksi asia, mä en tiedä, ootko sä tutustunut siihen, mutta musta on aika mielenkiintoinen tämä Sony e-book reader. Liola Port on puhunut siitä paljon, koska se on myös siinä. Tiedätkö tapauksen? Nyt hämärästi kyllä muistan tästä että on mainittu kyllä. Mutta jos nopeasti, niin se on siis kyseessä on tällainen kokoon taitettava tai kaksinkerroin menevä systeemi, ihan niin kuin kirja. Se ulospäin näyttääkin hyvin paljon kirjalta, joka avataan sitten, ja siinä näkyy kaksi tällaista kirjan sivua. Ja sinne voi laittaa PDF-iä ja sitten Sonyn jotain omaa formaattia. Ja siinähän oli tämä joku teknologia, jossa niinku periaatteessa ei kuluta virtaa ollenkaan, kun ainoastaan silloin, kun vaihdetaan sivua. Kyllä, ja siinä oli siis, mä en muista, oliko siinä ladattava akku vai oliko siinä patterit, mutta se niinku kesti jotain 10 000 sivun vaihdosta. Aivan. Yhdellä ladingilla, tekniikka on siis semmoinen, että siinä on, ne pikselit on pieniä palloja. Niistä palloista toinen puoli on valkoinen ja toinen on musta. Ja sitten ne vaan kääntyy tarvittavaan asentoon ja jää siihen. Ja sen takia se ei tarvitse akkua ollenkaan näyttämään sitä. Ja sen takia se on myöskin hyvin paljon miellyttävämpi silmälle, koska sä et katso mitään ruutua, vaan sä katsot ihan tällaista staattista pintaa. Voisi semmoista kokeilla, ei siinä mitään. Mäkin kokeilisin sellaista, mutta mä en tiedä, saako sitä tai myydäänkö sitä missään Suomessa. Että en mä ole ainakaan nähnyt. Se voisi ihan hyvinkin olla varteen otettava vaihtoehto. Jos joku tuo sitä maahan ja kuuntelee tätä, niin jälleen kerran olemme... Pörni ostaa kaikille puhujainkulmalaisille sellaisen. Ei, vaan otetaan testiä se. Eikä tässä mitään testiä. Me saadaan yhtään rahaa, kun... Muut vie Google-rahatkin. Niin. No, jaa, Erkka ostaa meille sellaiset. Niin, aivan. Se on sovittu. Kyllä. Hyvä. Mutta tässä itse asiassa tämä ohjelma menee varsin nopeasti, kun meitä on vaan vähän. Enää pari tämmöistä kesäistä uutista. No niin. Tietokonevirus, tämä PC-ihmisten ystävä ja nyt alkavasti myös Apple-ihmisten ystävä. Turvallinen kumppani elämän varrella. Täyttää 25 vuotta. Onnea tietokonevirukselle. Ei muuta kuin oikein paljon onnea vielä sinne. Ja sanottakoon triviana, että ensimmäinen tietokonevirus oli Apple-käyttöjärjestelmälle. No niin. Apple kakkoselle tällainen kollege-opiskelija ärsyttääkseen kavereitaan kirjoitti ensimmäisen ohjelman, joka levisi käyttäjän sitä tietämättä, ja se on sitten levisi aika paljonkin, ja sen suuri haittatoiminto oli se, että se siteerasi huonoa runoutta sattumanvaraisien boottien yhteydessä. Kyseinen jamppa on nyt 40-vuotias, ja onkohan ylpeä tästä tekosesta? Voi olla silleen, että oho, en mä nyt oikeasti tarkoittanut, että tämä ihan tällaiseksi menee tämä homma. Ehkä sen joku muu olisi keksinyt kuitenkin, jos hän ei ole sitä tehnyt, että niin. Voi ottaa propsi siitä, että oli ensimmäinen. Kyllä. Älkää me syyttäkö häntä niistä kaikista ikävistä asioista, mitä näillä tehdään, koska huonon runouden levittäminenhän sinänsä on varsin ystävällismielinen kulttuuriteko. Kyllä, kyllä. Se mua harmittaa, että missään ei ole otteita tästä huonosta runoudesta. Ilmeisesti se on hävinnyt aikojen havinaan. Olisi ollut hauska pitää lukea legendaarista runoutta ensimmäisestä. Tietokone virus. Yhteyttä tähän henkilöön. Elk Cloner, kun tänne. Elk Cloner, kyllä. Joo. Ei kun hetken, Elk Cloner oli sen viruksen nimi. Ah, se oli viruksen nimi. Okay. Rick mikä? Skrenta. Rich Skrenta, 15-vuotias silloin. No niin, kirjoitti tämän kesäkuussa 1982. Elikkä onnea vaan siihen suuntaan. Varmasti ylpeitä ollaan monessakin paikassa. Kyllä, kyllä. Mutta joutuu tekemään aika paljon duunia, koska ei ole mikään semmoinen, että tyhjennetään kovalevytä tai muuta, vaan niin, niin. Päivän runoutta näytölle. Niin se. Silloin kun oli vielä DOS-järjestelmä vallalla, niin silloin kyllä tietokoneviruksen tai tällaisen haitallisen ohjelman kirjoittaminen oli äärimmäisen helppoa. Mäkin piruuttani sellaisen kirjoitin joskus Basicille. Se ei kylläkään ollut kauhean ikävä siinä mielessä, että se ei osannut kopioida itseään, vaan se oli ohjelma, jonka nimi oli readme.exe. Näin niin kuin hämmentääkseni ihmisiä, että jos joku vaikka tämän oli tarkoitus, että sen laittaa jonkun toisen ohjelman sekaan, koska jossain vaiheessa näitä readme-tiedostoja oli taipumus levittää myös exe-muodossa. Että se aivan, pystyi totta, joo. Silloin vanhoina hyvinä aikoina, niin jos joku olisi tämän readme.exen ajanut, niin se olisi sitten ystävällismielisesti tyhjentänyt kovalevyn, mutta no sehän oli. En koskaan edes kokeillut tätä, koska mulla ei ollut konetta, jonka kovalevyn olisin halunnut tyhjentää. Sehän näissä on aina ikävintä, niin kuka haluaa testata, että toimii sitä oikeasti. Niin. No, siihen nyt aikaan oli muutenkin virukset hauskempiin. Tuli ruudulla niin, erinäköisiä niin juttuja, että nykyään ne on tuollaisia, niin, jotka pysyy tuolla piilossa ja käyttää sun internet-yhteyttä niin jonkun toisen järjestelmän kaatamiseen. Että niin puuttuu se hauskuus. Mä muistan silloin, kun elettiin vielä näitä hyviä vanhoja DOS-aikoja, niin silloin oli joku ohjelma, joka näytti, niin kuin mitä se simuloi kaikkia yleisimpiä viruksia, että mitä tapahtuu. Joo, muistan kanssa. Sitten niitä oli semmoisia, että ambulanssi ajaa sinne ohi. Tämä yksi oli hilpeä. Tämä kovalevysi on tyhjennetty luonnonsuojelun nimissä. ja muuta vastaavaa vähemmän hauskaa. Yksi kovasti hauska oli semmoinen, että se taisi olla peräti Windows 3.1. Semmoinen, että se havaitsi tekstin. Oli missä tahansa tekstiä ja se kaikki tippui ruudun alaleuta. Aivan joo. Yhdeksi mytyksi, mikä oli varsin edistyksellistä animaatiota sen ajan tietokoneelle. se ei ollut mikään pieni vaiva tehdä. Nykyään niitä kutsutaan screensavereiksi. Niin, niin. Silloin kun ei ollut screensavereita, niin oli pakko ottaa viruksia. Se oli että sai ambulanssi ajamaan. Aivan, muuten palo ruutuun tekstit. Niin, niinpä. Se oli nykyään tietysti tosiaan screensavereita ei edes tarvikaan. Itse asiassa monet sanoo, että älkää ihmeessä käytäkö niitä, kun ne vaan turhaan kuluttaa virtaa. No se on totta, se ei ole ekologista käyttää screensaverita. Mutta toinen iloinen asia internetissä on se, kun Linus Torvalds, tuo suuri suomalainen, on suivaantunut. Nimittäin hän on kutsunut GPL-3, mistä me ollaan puhuttu, ja joka on ainakin minusta kovasti merkittävä edistysaskel, niin on kutsunut sen suunnittelijoita tekopyhiksi. No niin. Ei tykkää. Miksi se ei tykkää? Mä en tiedä, mä en jaksa lukea tätä artikkelia. Tiedätkö sä? En niin kuin sanottu tässä alussa, niin mitä jos sinne on tullut, niin oli se, että niin nopeasti tuli istuttua tähän, että ei ole kyllä hirveästi tullut käyty näitä läpi. Se on sitä, kun nörtit leikkii radiota, niin taustatyö jää tekemättä, mutta ilmeisesti tässä nyt nopeasti kuitenkin luin sitä, niin ilmeisesti Torvalds on vähän suivaantunut siitä, että vaikka GPL-ksi, tai tätä GPL-kehittäjät sanoo, että tämä on nimenomaan vapaa lisenssi, että tämä antaa kaiken maailman vapauksia ja muita, niin GPL-3 on kaikkein kaikkein tiukoin näistä lisensseistä. Että se on, että esimerkiksi tämä amerikkalainen kovalevy digiboksi systeemi Tivo sanoi, että siellä GPL3:ssa on sellaisia pykäleitä, jotka estää heitä käyttämästä GPL-lisensioitua softaa ja kaikenlaista muutakin, mutta se on vaan vähän pakko se seuraus, kun se on laajennettu kattamaan niin kuin koko maailma. Niin, aivan, joudutaan ottaa enemmän jotain niin, pykäliä ja kaikkea ei voi koskaan niinpä, ja miellyttää näissäkään. Mä luulisin, että se on kuitenkin parempi sen takia, että tiettyä väärinkäyttöä on ollut ilmassa. Aivan. Ilmassa justiinsa sen takia, että se on, että ikävä kyllä vapaan ohjelmien lisenssikin täytyy mennä nykyisin tiukemmaksi. Että semmoista se on elämä nykypäivänä. Ei teknologiasta ole nykyisin enää mihinkään. Ennen ambulanssi tai opitkin ruutua ja nykyään sitten tekstit tippu alareunaan. Niin, ja nykyään vaan iPhone. Kaikki oli ilmastaa, ja jakaa kenelle vaan. No, ehkä voimme päättää siihen, että sinulla on jo iPhone. Kyllä. Jani kävi tänään ostamassa iPhonein uuden kameran. No niin. Joka tekee samalla lailla kuin iPhone, että jos sitä kääntää, niin se tunnistaa, missä asennossa se on. Se on kyllä hieno feature. Minä käyn huomenna ostamassa iPhonein. Aivan. Se tuskin tekee sitä, mutta ainakin siinä on iso näyttö. Se on pääasia. Ja se on musta. Se on musta, se on totta. Ja olettaen, että minä ostan sen iPhonein, mikä mulla vielä tällä hetkellä on suunnitelmissa. Erkalla on iPhone. Hessulla on monta iPhonea. Keitäs näitä muita persoonia tässä on? Kalatalous Jussilla, hetkinen, onko Kalatalous Jussilla iPhone? Sillä ei taida olla iPhone. Ei. Ja tietysti nämä Linux-partahipit, eihän ne mitään halua käyttää. Muuta kuin polkupyörällä ladattavia Linux-läppäreitä. Ja nyt kun ollaan vieraannutettu kaikki avoimen lähdekoodin käyttäjät tästä ohjelmasta, niin voimme ehkä lopettaa. Kiitoksia Pörni, että olit paikalla uskaliaasti, vaikka täällä ei ketään muuta ollutkaan. Kiitoksia. Ja mut löytää nykyään internetistä. Sinut löytää nykyisin internetistä. Sä oot aloittanut blogin, oliko se? Mä oon aloittanut blogin. No mistäpä sinun blogisi löytää? Sen löytää osoitteesta palanenajatusta.blogspot.com. Palanen ajatusta, eikö se nimi kuitenkin ole palanen webbiä? Mulla löytyy, silloin kun tehdään, niin silloin tehdään tuplaten, eli löytyy palanen ajatusta tämmöinen blogi, ja sitten löytyy palanen webbiä, joka on sitten vaan tämmöinen niin kuin erinäistä webistä löytyvää hassun hauskaa linkkiä ja muuta, mikä sitten taas pyörii tuolla Tumblr-palvelussa. Että joo, eli nämä on kaksi eri asiaa. Kyllä, se on sitten taas palanen webbia.tumblr.com. Ja minäkin aloitin blogin tässä mennä viikolla, no niin, koska työn puolesta täytyy pysyä nykyisin perällä, että mikä juttu tämä blogaaminen on, niin minun blogini hyvin säälittävän tapauksen löytää osoitteesta thenrik.vuodatus.net, joten tällaisiin blogiorgioihin on ehkä hyvä päättää tällä kertaa. Kyllä. Tässä oli Puhujainkulma tältä erää ja ensi viikolla toivotaan, ei niin, että minulla olisi mitään Pörniä ja Hannesta vastaan, mutta toivotaan, että saadaan vähän isompikin ryhmä taas paikalle, mutta sen näkee, kun sen nyt sitten odottelemme, että mitä tämä kesä ihmisille tekee. No, kohta on kesä ohi. Ei hätää. Se on totta. Se on hyvä. Se on hyvä. Mutta tällä kertaa Puhujainkulma on ohi. Koskisuomi.tunk.org